just get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Goedenacht. Bedrijven in de techniek moeten zich extra goed voorbereiden op een crisis, schrijft Trouw. Zij zijn belangrijk om het land draaiende te houden, maar als het internet en de stroom uitvalt, kunnen ze niks meer. Daarom moeten ze satelliettelefoons kopen en hun personeel leren om zonder internet te werken. Dus met routekaarten op papier en uitgeprinte telefoonlijsten. Israël is voor het eerst in maanden weer aangevallen vanuit buurland Libanon. Er is een raket onderschept die op Noord-Israël werd afgevuurd. Anderen kwamen in onbewoond gebied neer. In Libanon zit ook Hezbollah, dat Iran steunt na de Amerikaans-Israëlische aanval. Zij hebben de aanval opgeëist. Israël zegt ook doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran te hebben aangevallen. De olieprijzen zijn wereldwijd hard gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat om de grootste prijsstijging in 4 jaar tijd. Schepen varen niet meer door de Straat van Hormuz. En daar moet normaal 1/5 van de wereldwijde olietransporten doorheen. De zeeroute is niet afgesloten, maar Iran valt er wel olietankers aan. En de Vrije Universiteit Brussel gaat toch niet in zee met de Britse onderzoeker Harry Pettit. Hij vertrok vorig jaar bij de Radboud Universiteit Nijmegen na omstreden uitspraken over de oorlog in Gaza. En dat is ook de reden dat hij in Brussel niet aan de bak komt. Pettit is volgens de Belgen meerdere grenzen overgegaan. Ook die van de normen en waarden van de universiteit. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog. Morgen is er veel zon en wordt het erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws. Time to go, and maybe we should stay, staying forever now. just a game. Come and play.

better with you. Give and take is washing away. No matter what.

Cue Music. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. Call it the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. I don't care for you. These are the things we lost, the things we lost in the fire. dust, all that I adore. Sounds better with you. 10 feet off the ground. Maximum hits. You sounds better. Better with you. Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. The ground that's under you. Yeah, it's been a long night.